او هر کله چې هغه پوره ځواني ته ورسېدو نو موږ ورلا د فیصلې کولو طاقت او علم ورکړو. په دې طریقه موږ نیکانو خلکو لا بدله ورکوو.